bismi illaahi اraxmaan الraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 21 oo suuratu اlmu'minuun ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenii aayaduhu ugu dambeeyey nimankii mushrikiinta ahay oo ahlu maka oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo qur-aanka ku geesgeesi jiray oo maka joogay xaramka ayagoo degan, haddana waxa weeye kusoo jeedi jiray qur-aanka inay wax ka sheegaan oy habeenkii ku sheekaystaan xawla albeyt, ayagoo markaasi ka haajiray, camalkiisana ka haajiray. alla marka nimankaasu wuxuu dhahay miyaysan tadaburin oysan fikirin qowlka qur-aanka oo tusaalaynaya runta rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. markaasuu dhahay ilaahay waxaa u yimid ou dhahay nimankaas waxaan u imaanin aabba'doodii horo, oo waxa weeye qur-aanka kan uma imaanin aabba'doodii. waxaa markaas u diiday inay qur-aanka ka haajiraan saasaa keenaysa. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ma aysan garanin, rasuulkooda ayaysan garanin, haddana waxa weeye rasuulka ayay inkirayaan. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waxay ku qowlayaan rasuulka waali ayaa ku sugan, iska daaya ayuu dhahay ilaahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam xaq ayuu ula yimiday, oo waxa weeye qur-aankii ah weeye oo kulminaya tawxiid iyo sharaaci alislaam, aktarkooduna waxa weeye xaqaas ayay kahanayaan. ilaahay wuxuu noogaga warramayaa xaqa oo qur-aanka hadduu hawadooda raaci lahay waxa ayagu ay istahaynayaan, oo ilaahay shariik in loo yeelo, weled in loo yeelo, iyo waxyaabaha xun oy istahaynayaan. haddii qur-aanku uu raaci lahay nidaamka caalamkaanu inuu fasahaadi lahay, maxaa yeele xaqa iyo baadilku wax islama ahan. haddii waxa weeye xaqu baadilka uu raaco, oo xaqa waxa weeye qofkii hawaa u naftigiisa raacaya saw doona u adeegsado, inaan wax hagaagaaya aysan jirin ayaa ilaahay noogaga warramaya. wala wallaahi ayuu dhahay ilaahay low goor ittabaca alxaqu xaqu uu raaci lahay oo qur-aanka ahwaa-ahum hawadooda uu raaci lahay, masalanba waxa weeye bian jaa bima yahwawnahu, masalanba inuu qur-aanku la yimaado waxay istahaynayaan oo shariik iyo weled iyo keyrkiisaba ah. la fasadati samaawaatu, samaawaatku way fasahaadi lahaayeen buu dhahay ilaahay haddii xaqu uu raaci lahay hawadooda. la fasadati samaawaatu, samaawaatku way fasahaadi lahaayeen, iyo waalardu ahladu ayuu dhahay alle, iyo waman duur fiihinna, samaawaatkii ahlada dhexdooda oo waxa weeye nidaamkan hadda lagu arkaayo ayay ka bixi lahaayeen. maxaa yeele haddii ilaahay shariik loo yeelo waxaa imaanaya wax la yidhahda tamaanu, in shayga layska manciyo caadada marka sida lagu yaqaano, oo xukaamtu markay tacadudaan iyo dadka xukunka isku haysta iska hor imaad iyo in wax laysu diido ayaa jiraaya, kolkaasaa shaygu nidaamkiisa u iska bedelaa. laakiin adduunkan ilaahay saan u dhisay, samaawaadkan iyo arladan iyo khalaa'iqda hoos jooga oo ilaahay uu abuuray, haddaan alla waaxid ousan ahaynin sidaan uma ahaali lahayn nidaamkooda. bala ayuu dhahay ilaahay ataynaahum, waxaanu ula nimiday, bidikrihim, sharafkooda ayaan ula nimiday. nimankan mushrikiinta ou dhahay ilaahay oo qur-aanka diidaaya, haddana doonaaya xaqu inuu hawadooda raaco, qur-aanku waxa weeye waa sharaftoodii buu dhahay ilaahay, waxaanu ula nimid ou dhahay ilaahay sharaftoodii baan ula nimiday, oo qur-aanka ayaan ula nimiday, oo sharafkooda uu ku sugan yahay u dhay ilaahay. fahum ayaguna ayuu dhay ilaahay can dikrihim, sharafkooda mucriduuna kuwa ka jeesanaya weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga warramayaa qur-aankaasu inuu sharafkeennu uu yahay. haddii waxa weeye qur-aanka laga tagana in la sharaf beelaayo, haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa laga tago waa la sharaf beelayaa. waxaad arkaysaa hadda ummadda islaamka markay ka tageen kitaabkoodii qur-aanka ahay way sharaf beeleen, way qiimo dhaceen. gaaladii waxay gumaysato oo waxa weeye ay liido oy la qiimo lahayn ayay noqdeen, maxaa yeele waxay ku sharafoobaayeen oo kitaabkoodii ah ayay ka tageen. ilaahay baana noo sheegay subxaanahu watacaala, maxaa yeele ilaahay qur-aanka wuxuu dhahay wa innahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tusaluun. sayidka maxamedka ahu qur-aankaanu sharaf ayuu kuu yahay, qoonkaagana sharaf ayuu u yahay, waana laydinka su-aali doonaa maalinta qiyaamo, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka waxa weeye haddii qur-aankii laga tegey dadku waxa weeye sharaftoodii bay ka tageen, ayaguna way sharaf beeleen, maxaa yeele hadday qur-aanka ka tageen sharaf yeelan maayaan ayaguna. allah haddana wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala am tas'aluhu, ma waxaad su-aalatay sayidka maxamedka ahow kharjan, ijaara miyaad weydiisatay, calaa maa ji'tahum bihi min al iimaani, iimaankaana ula timiday ijaare igu siiya oo xoolo igu siiya miyaad dhahday? Laa weeye, ma aadan weydiisanin. maxaa yeele shayga sidiisaba haddii xoolo laysku weydiisto waxaa laga yaabaa dadka culays inuu ku keeno. laakiin ambiyada ilaahay kulligood isku mid ay ahaayeen, dacwadaas ay wadaan cid wax ku weydiisata ma jirto weeye. marka hadda am tas'aluhum kharjan, taanu waxay u noqonaysaa ilaahay qowlkiisa, am yaquuluuna bihi jinnatun, nimanka mushrikiinta waxay rasuulka ku leeyihiin waalibaa ku sugan, inta u dhaxaysana waxa weeye jumlooyin muctaliilaada weeye. markaasuu dhahay alle, ma waxaad su-aalatay? ijaare ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala, waa maya weeye. fakharaaju rabbika, rabbigaaga ijaaradiisa wa ilaahay, ajirka ilaahay ku siinaya ee sababgaa laga wadaa iyo risqiga ilaahay ayaa khayrun, khayr badan uu ilaahay. fakharaaju rabbika, rabbigaaga ijaaradiisa ayaa khayrun, khayr badan uu ilaahay. ilaahay subxaana wa tacaala ujrada iyo sababga alla uu ku siinaayo iyo risqiga ilaahay uu ku siinaayo aakhiro, taas ayaa khayr badan uu ilaahay. wa huwa allana, ayuu dhay ilaahay, khayru raasiqiina, inta wax arsuqda alihii u khayra weeye. afdalu man acdaa u ajara weeye, waxay wax siiya ayaa ilaahay ugu fadli badan yahay oo wax ijaaro siiya haddana. wa inaka adugu yow dhay ilaahay saydka maxamedka ahow, la tadcuuhum, waad ugu yeeraysaa dadka, ayuu dhay ilaahay, ilaa siraadin, dariiq ayaad ugu yeeraysaa dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan. wa inaka adugu yow dhay ilaahay, la tadcuuhum, waad ugu yeeraysaa ilaa siraadin, dariiq mustaqiimin oo toosan, kaasoo diinta islaamka. wa ina aladiina, kuwa ayuu dhahay alle, laa yu'minuuna, aan rumaynaynin, bilaakhirati, aakhirada aan rumaynayn, oo bacsiga iyo sawowga iyo ciqaabka intaasba aan rumaynayn. wa ina aladiina, kuwa ayuu dhahay ilaahay, laa yu'minuuna, aan rumaynayn, bilaakhirati, aakhirada aan rumaynaynin, an istiraadi, dariiqa ayuu dhahay ilaahay mustaqiimka, oo diinta islaamka, lanaasibuuna, kuwa ka iilanaya weeye. can istiraadi, dariiqow dha ilaahay, lanaasibuuna, la caadiluuna, kuwa ka iilanaya weyu dha ilaahay. walow goorow dha ilaahay, raxamnaahum, aanu u naxariiso lahayn, oo wakashafnaa, aanu ka faydi lahayn, maa bihim, waxa ku sugan, oo min lurin, lur ah, ayuu dha ilaahay. walow goor, raximnaahum, aanu u naxariiso lahayn, oo wakashafnaa, aanu ka faydi lahayn, maa bihim, waxa ku sugan, oo min lurin, lur ah, u dha ilaahay. lalajuu, way ku taagmi lahaayeen, fii duqyaanin, xadgudubkooda, yacmahuuna, xaalihiin kuwa wareersanow ilaahay. hadda marka waxay yidhaahdeen masaa'ikhdu sida adharka aayaddatan iyo waxa weeye labada aayadoo ka dambaysa ilaa mublisuuna laga gaarayo waa madaniyay dhaheen. sababtuna waxa weeye yidhaahdeen rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam marki uu haajiray oo madiine uu haajiray makana ka haajiray, wuxuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu habaaray ahlu maka, wuxuuna ku habaaray uu dhahay allaahuma isjud wadataka calaa mulara, ilaahow nimanka bani mular oo quraysheed ilaahow ku adkay qabashadaada, allaahuma ajcalhaa calayhim siniinan ka siniini yuusuf, ilaahow sanooyin oo sanooyinkii nabiyullaahi yuusuf qoomkiisi lagu abaareeyo kala a ilaah ku ri, markaasaa la abaareeyaa layidhi, xataa akaluu alcalza layidhi, say waxa weeye dhiigga iyo wabasha geela, saynta geela laga sameeyo ilaa ay ka cunaan layidhi gaajo daraaddeeda. ayadoo saas arrinta abuu sufyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam madiine u yimiri, markaasuu dhahay ilaahay iyo raximkaan kugu dhaariye, sow sheegamaysid maxamedow in lagu soo bixiyey adigoo raxmatan lilcaalamiin ah. waxa uu dhahay aabaadi seefaad ku dishay dagaalkii bederay ileen kula adeene, abnaa idina gaajaad ku dishay ee waa siday, ayuu dhahay. markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walow goor kashafnaa, walow goor raximnaahum, aan u naxariisanno, oo wakashafnaa, aanu ka faydna, maa bihim, waxa ku sugan, oo min durin, dhibaato ah, gaajada haysata oo maka ku asiibtay, lalajuu, way ku taagmaayaan ow dha ilaahay, fii duqyaanin, xadgudubkooda, baahidooda ay ku soconayan waxba u sari mayso, yacmahuuna, xaalihim, kuwa wareersanow ilaahay. oo haddii loo naxariiso niman isgaranaya oo ilaahay ku shukinaya ma aanu dha ilaah alla subxaanahu watacaala. wala wallaahi, ayuu dha ilaahay, qad xaqiiqeha, akhadnaahum, waanu qabannow dha ilaahay, bilcadaabi, cadaabkiiyaan ku qabannay, nimankaas waxaanu ku qabannow dha ilaahay, juuc ayaanu ku qabannay. fama istakaanuu, ma aysan tawaalucin lirabbihim, rabbigooda uma tawaalucin, wamaa yatadaracuuna, mana qulluucayaan, oo ilaahay subxaanahu watacaala ma jelinaayaan ayagoo alla baryaayo dha ilaahay. maxaa yeele haddii imtixaanka uu ku dhacay waxaa loo baahnay inay ilaahay usoo nacdaan. qof kastoo waxa weeye haddii ummadda imtixaan lagu qabto oo abaaro iyo masaa'ib ay dhacaan maxaa laysaga baahan yahay ilaahay in loosoo noqdo? hadda alla haddii loosoo noqon waayo hadda waxa weeye wax tagayaan jirin. walaqad akhadnahum waanu ku qabanay u dhilaahay bilcadaabi cadaabkii aanu ku qabanay fama istakaanuu ma aysan tawaalucin oo ilaahay subxaanahu watacaala uma aysan jilcin lirabbihim rabbigooda wamaa yatadaracuuna mana tadarucayaano wamaa yarqubuuna ila allahi weeye ilaahay ma jirinayaan oo ilaahay baryumaayaan weeye xataa idaa waqtigii fataxnaa aanu ku furnay calayhim korkooda u dhilaahay baaban albaab aanu ku furnay baabkaasoo daa cadaabin cadaab u saaxiibaha u dhilaahay shadiidin oo daran waxaa weeye markii maalintii beder dagaalka ay ku laydeen weeye xataa idaanu ibtidaayiyay noqonaysaa xataa idaa waqtigii fataxnaa aanu ku furnay calayhim korkooda u dhilaahay sidaadaan shardiyo weeye midda labaadne waxa weeye raabida lijawaabay noqonaysaa qaa'ima maqaama alfaa'i weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala xataa idaa fataxnaa markaan ku furnay calayhim korkooda baaban albaab ow dhilaahay baabkaasoo daa cadaabin cadaab u saaxiiba shadiidun oo daran waa yowmu bedere idaa waqtigaasum ayagu fiihi ayuu dhilaahay albaabkaas cadaabkaa mublisuuna kuwa ku quusta weeye aayisuuna min kulli khayrin khayr dhammaantiis ayay ka quusteen wahuwa allow dhahay allah subxaanahu watacaala alladii allaha weeye ansha'a lakum idiin abuuray assamca maqalka idiin abuuray iyo wal absaara aragyaalka iyo wal afidata laabta udha ilaahay qaliilan in yar udha ilaahay maa oo yar ayaa tashkuruuna aad shukrinaysaan ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu soo oogayaa dhowr adilo oo ilaahay qudradiisa waxdaanisa tusaalaynaysa bacsiga iyo qiyaamada lagu garanayo oo loo baahan yahay haddii arrintaas la fiiriyo ilaahay subxaanahu watacaala in la rumeeyo oo wax alaala wax ilaahay uu ka qabraayo in markaasi la rumeeyo wahuwa allow dha ilaahay alladii allaha weeye ansha'a lakum usamca maqalka idiin abuuro udha ilaahay bima'na alismaac weeye iyo wal absaara absaarta udha ilaahay aragyaasha maqalkou idee ilaahay idiin abuuray iyo aragyaasha iyo wal afidata laabta qaliilan in yarow sadha ilaahay ma oo yar maadan waxaa la yidhaha ta'kiidun lilqilla ayaa tashkuruna shukrinaysaan marka shukrigiinaa yar waxayna kinaaya ka tahaliyi shukri inoaba jirinba weeye oo shukri la-aan ayay taagan yihiin weeye wahuwa allow dha ilaahay haddana alladii allaha weeye dara'akum idin abuuray fil ardi dhulka dhexdiisa idinku abuuray wahuwa allow dha ilaahay alladii allaha weeye dara'akum idin abuuray fil ardi arrada idinku abuuray wa ilayhi ila allahi ilay xaggiisa ayaana tuxsharuun laydin soo kulminayaa oo maalinta qiyaamo in laydin soo bixiyo ayaa maxsharka ilaahay laydinkuu keenayaa wa ilayhi ila allahi ilay xaggiisa ayaa tuxsharuuna laydin soo kulminayaa wahuwa allow dha haddana alla subxaanahu watacaala alladii allaha weeye yuxyii noolaynaya ilaahay subxaanahu watacaala mulqada markuu qofku uu gaaro ayaa ilaahay ruux gelinayaa afar bilood markii uu gaaro oo cad hiliba uu noqdo ayaa ilaahay ruux gelinayaa wahuwa allow dha ilaahay alladii allaha weeye yuxyii noolaynaya oo wa yumiitu dilaaya ilaahay isaga ayaa wax nooleeya isaga ayaa wax dila walahu alla ay waxaa u sugnaada u dha ilaahay ikhtilaafu leyli habeenka istilaafkiisa iyo wanahaari maalinta istilaafkeeda waxaa weeye habeen iyo maalin ayaa iskhilaafaya way isku khilaafayaan madowga iyo caddaanta habeenka waa madow yahoo waa mugdi weeye maalinta way caddahay ziyaadada iyo nuqsaanta ayay isku khilaafayaan oo habeenkaa ziyaadaya maalintaa nuqsaanaysa marna waxaa weeye arrintu bilcaksi weeye walahu alla waxaa u sugnaada u dha ilaahay subxaanahu watacaala ikhtilaafu leyli habeenka istilaafkiisa iyo wanahaari maalinta istilaafkeeda afalaa tacquluuna sow garamaysin o ilaahay sancada ilaahay sow garamaysiin oo ku cibro qaada maysaan bale iska daaya ayuu dhi ilaahay cibro qaadan maayaane qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii kufaaru maka ahay misla maa fii qaala alawaluuna kuwa hore ay yidhaahdeen waxa weeye qoomu nuux iyo qoomu huud iyo qoomu saalex qoomu shucayb qoomu luut ummadihii ku horreeyay kufaarta ahay wixii ay dhaheen oo kale dhaheen maxaa yeele kufaarta waxaa ka dhexaysa raabibo isku xirta raabidkooduna waxa weeye ibliis waaye bale qaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay misla maa fii qaala alawaluuna kuwa hore ay yidhaahdeen maxay yidhaahdeen kuwa hore qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay aidaa waqtigii midna aanu dhimanno oo wa kunnaa aanu ahaano turaaban carro aanu ahaano iyo wa cidaaman laka baaliyoobay ainnaa annagu lamabcuusuuna kuwa lasoo bixinaayo miyaanahay qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay kuwii awaliinta ahay weeye oo ka horreeyay kufaartii nabiga calayhi salatu wasalam kasoo horjeeday aidaa waqtigii midna ama mudna waxaad tidhaahayd aanu dhimanno oo wa kunnaa aanu ahaano turaaban carro iyo wa cidaaman laka baaliyoobay ainnaa annagu lamabcuusuuna kuwa lasoo bixinaayo miyaanahay laa weeye istifaamtoodaanu istifaamu linkaari bimacna naf weeye ma jirtay dhaheen laqad xaqeeqaha ayay yidhaahdeen wicidnaa waanu loo yaboohay, naxnu annaga iyo wa aabaa'una aabayowgayna haadaa midkan oo bacsiga oo bacdalmowda ayaana loo yaboohay min qabl hor, hadda ka hor annaga iyo aabaa'deena naga horreeyaba waana loo yaboohi jiray, waxbana kama jiraan arrintan. In haadaa maa haadaa kanumaa intaanu dhaafiyo weeye, maa haadaa kanumaa hanay yidhaahdeen qur-aankan bacsiga iyo amuuraha kan ka waramaya ilaa asaadiiru lawaliina, dadkii hore beenyaalkoodi maahine. Dadkii hore waxyaabihii allah xiigta ahayo ku sheekaysa jireen oo ku maantoolaysa jireen waxaas way yidhaahdeen, in haadaa maa haadaa kanu ma ahan ilaa asaadiiru lawaliina, dadkii hore beenyaalkoodi maahine ay yidhahdeen, wax kale maaha. sidaa markay yidhaahdeen ilaahay wuxuu uhi qul waxaa u tidhaahdaa liman keebay alardu arladu ay u sugnaatay iyo waman duul fiiha arlada dhexdeeda, arlada tan aad u jeedaan iyo khalqiga dhex jooga yaa iskale, in kuntum haddaad ahaateen tacqiluna kuwa garanaya khaaliqeeda iyo maalikeeda. ilaahay wuxuu uhi xujo ku oog nimankaa mushrikiinta, qul waxaa u tiraa udha ilaahay subxaanahu watacaala kuwa ahlumakaa oo inkiraaya bacsiga iyo cid kastoo sidaasa, liman keebay alardu arladu ay u sugnaatay iyo waman duul fiiha arlada dhexeeda ku sugan, in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanaya, sayaquuluuna waxay ku qawli doonaan ul ilaahay lilaahi alla ay u sugnaatay, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iska leh. hadda jawaab kale maaha, wax kale u keeni karaan amay u sheegi karaan ma laha. sidaa markii xujadu ay isugu sugaan oo isu xujeeyaan, qul waxaa u jiraa ul ilaahay afalaa tadakaruuna, sawaantay maysiin, sawaantay maysiinoo arrintaas ku waana qaadamaysaanoo ogaan maysaan allaha markaasi waxa weeye qaadirka ku ah khalqigaas isidaha bilowga inuu qaadir ku yahay ixyaha weeye bacd almowt, maxaa yaele taasay keenaysaa. haddana alla wuxuu yihi qul waxaa u tidhaahdaa man waa kuma rabbu samaawaati, samaawaatka rabbigooda assabci oo todobada ah, iyo wa rabbu lcarshi, carshiga rabbigiisa alcadiim oo weyn. qul waxaa u tiraa udha ilaahay man waa kuma rabbu samaawaati, samaawaatka rabbigooda assabci oo todobada ah, todobadan samo yaa iska leh, iyo wa rabbulcarshi, carshiga rabbigiisa alcadiim oo weyn. sayaquuluuna waxay ku qowli doonaan lillaahi ilaahay u sugnaadeen, ama sayaquuluuna waxay ku qowli allahu alla weeye, oo qaraaha saasaa jirta. qul waxaa u jiraa ul ilaahay afalaa tattaquuna, soo cabsamaysiin mar, soo cabsamaysaanoo ilaahayga sidaas oo sifaatkaa iska leh inaad keyrkiis caabudaan sow ka digtoonaamaysiin. qul waxaa u jira udha haddana alla subxaanahu watacaala man keebay biyadihi yadiisa malakuutu kulli shayin, shayl arka kulligiis mulkigiis u yahay. qul waxaa u tidhahdaa man waa kuma, man duulkee biyadihi yadiisa qudradiisa malakuutu kulli shayin, shayl arka kulligiis mulkigiis u yahay. sadan waxa weye lilmubaalaqa weeye, wa huwa isaguna yujiiru wax korinaaya, walaa yujaaru calayhi isaga aan la korinayn, wa huwa isagu yujiiru wax korinaaya walaa yujaaru calayhi isaga aan la korinayn, yaxmii walaa yuxmaa calayhi weeye. in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanaya, haddaa arrintaa garanaysaan, sayaquuluuna waxay ku qawli doonaan udha ilaahay lillaahi alla ayay u sugnaadeen, ama sayaquuluuna waxay ku qawli doonaan allahu alla weeye, kaas waa alla subxaanahu watacaala. ilaa hadda jawab kalama keeni karaan. qul waxaa u jiraa udha ilaahay faanna kayfa, sideebaa tusxaruuna laydin sixraaya, see laydin sixraaya oo laydin khadeecaya oo waxa weeye laydinkaga iilayaa xaqa inaad ilaahay subxaanahu watacaala keligiis aad caabudaan, see khayaalkaas baadilka ahoo shaydaanku idiintiina u qaadanaysaan, inaad alla subxaanahu watacaala waxa uu yahay waad garanaysaane. bal ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ataynaahum waxaanu ula nimaday bilxaqi, xaqi baan ula nimid. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala arrintu meesha ay ka jirta ayaa ilaahay tilmaamaya subxaanahu watacaala. alla markaas wuxuu dhahay bale ataynaahum waxaa ula nimiday qolooyinka mushrikiinta oo bacsiga inkiraaya bilxaqi, xaqi baan ula nimiday, runti baan ula nimiday udha ilaahay subxaanahu watacaala wa inahum ayaguna la kaadibuuna, kuwa been sheegaaya weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala bale ataynaahum waxaa ula nimiday udhahay alle bilxaqi, xaqi baan ula nimiday, runti baan ula nimiday udha ilaahay. maxaa yaele hadda runta waxaa sheegaya intaan hadda xujo lagu soo oogay oo waxa weeye ayagu markaasi jawow saxa ay ka bixiyeen naftooda ay u xujeeyeen waxa weeye xaq weeye, maxaa yeele sida ilaahay subxaanahu watacaala u su-aalay iyo markaasi jawowda ay bixiyeen waxa weeye xaqi saasuuba ku cad yahay. alla markaas inuu xaqa ula yimiday jawowda ay bixiyeen markii dhowrkii su-aalo la weydiiyey ayaa laga garanayaa. Markaasuu dhahay alla subxaana wa tacaala xaqi baan ula nimiday. ayaguna waxa weye u dhay ilaahi subxaana wa tacaala kuwa been sheegaaya oo waxa weeye xaqa anfintiisa ay anfinayaan ayay maaragtay ku been sheegaayaan, ilaan xaqi oo iska cad ayay diidayaan weye, xaqi oo iska cad ayay diidayaan. xaquna waa sida kan, ilaahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala ma ittakhada allahu, alla ma uusan yeelanin min waladin, walad ilaahay ma uusan yeelanin. ilaahay subxaanahu wa tacaala walad ma uusan yeelan, ilaan ilaahay subxaanahu ittakhada allahu waladanay dheheen ayagu, ilaahay subxaanahu wa tacaala waladay u sheegeen, keligay u sheegeen. markaasa hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu caddaynayaa, xaqii buu caddaynayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ma ittakhada allahu, alla ma uusan yeelanin min waladin, walad ma yeelanin. ilaahay subxaanahu wa tacaala uulaad ma laha, nintaana waa iska filo weeye, mas-uulka dhexdiisa saasay ku tahay weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala alla ma uusan yeelanin, walad ma uusan yeelanin. waxaa yeele walad waxaa yeesha wax ixtiyaajo qaba oo baahi u qaba oo dhibaata ay u hayso, ilmo dhibaata u hayso, hase yeeshee ilaahay subxaanahu wa tacaala ixtiyaajo wax makhluuqa u qabyo ma jirto. marka waxa weeye walad sidaasuuba ilaahay waga ansuumay. wamaa kaana ma ahaanin buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala macahu alla micigiisane min ilaahin ilaah ma uusan ahaanin. hadda waxa weeye mushrikiin weeyo waxay caabudayaan asnaam bay caabudayaan. markaasuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala wamaa kaana ma ahaanin macahu macallahi ilaahay micigiisa min ilaahin ilaah ma uusan ahaanin. idan waktigaasuu dhe ilaahay low kaana macahu ilaahun low la qadaro weeye, macnaha waxaa loo sheegayaa caqligaba wax lagu tusinaya, haddii xataa waxa weeye daliilka oo naqliga ahay waxba ay ku qaadan waayeen daliil oo caqligaha ilahay wax ku tusinaya. caqligoodaas ayaa ilaahay wuxuu la samaynayaa tanaasul uu la samaynayaa. markaasuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala wamaa kaana ma ahaanin macahu ilaahay micigiisa min ilaahin ilaah. idan waktigaasuu dhe ilaahay low kaana macahu ilaahun ilaahay micigiisa haddii ilaah ahaa lahay uu la qadari lahay ladahaba waa la tegi lahay kullu ilaahin ilaah la arka kulligiisa bimaa khalaqa wixi uu abuuray. haddii meeshaan ilaahyaalo badan ay jiri lahaayeen koonkaana sidaan ugaga dhisnaa lahay waxaa mararka qaarkood imaalheeday in ina la iskhilaafo ilaah walba wixii uu abuuray uu la taga weeye. macnuhu waxa weeye in faradebihi waa la kay noqolahay wamanaca alaakharu midkaanune ilaahaanune ilaaha kale ayuu manici lahay oo waxa uu markaasi u diidi lahay wixii markaasi isagu uu sameeyey. idan waktigaasuu dhe ilaahay haddii la qadari lahay ilaahay micigiisa in aaliha ahaadaan ladahaba waa la tegi lahay uu ilaahay kullu ilaahin ilaah la arka kulligiisa bimaa khalaqa wixi uu abuuray. walaa calaa waana kor noqolahay bacduhum barkood calaa bacdin barka kale ayuu ka kor noqolahay. oo waxaa dhici lahaaday wax la yidhaha muqaalaba la yidhaahdo in markaasi waxa weeye la diriro oo laysku hor yimaado ka ficli muluki dunya weeye dadka muluugta boqorada adduunyada sida ay samaynayaan. maxaa yeele adduunyada boqorada adduunyadu way isbabedelayaan, nimba nim ayuu xukun ka qaadayaa. haddii amba waxaa dhacaysa mid asoo xukun ku haysta in mid kale waxa weeye xukunka xoog uga qaado ee markaasi kii hore nidaamkiisa uu bedelo. laakiin waxaa caddaynaya alla waxdaaniyadiisa qudradiisa iyo ilaahay keligiis inuu yahay koonkan sidii ilaahay u taagay mundu ilaahay uu abuuray wax nidaamkiisa iska bedela ma leh. hadda waxa weeye xukun keligiisa weeye. xukunka markaasi waxa weeye sidaasa ayaa faa'iido badan, sababtoo ah waxa weeye iska hor imaad baa dhici lahay sida hadda ay ayagu caadada adduunka ay ka arkayaana ilaahay tusaya. marka taas waxay ku ogaan karaan ilaahay waxdaaniyadiisa qudradiisa. markaasuu dhahay alla subxaana wa tacaala subxaana allah ilaahay baa nasahan tanziihana lahu alla usugnaatay ilaahay in micigiisa shariig uu ahaado oo ilaahay walad uu yeesho alla waa ka nasahan yahay. subxaana allahi u dhahay ilaahay alla ayaa nasahan. camaa shay ayuuna alla ka nasahan yahay yasifuuna ay sifaynayaan waxa ilaahay ay ku sifaynayaan oo waxyaabihii hadda laga soo waramayaa alla waa ka nasahan yahay. subxaana allahi alla ayaa nasahan u dhahay ilaahay. ilaahay waxa uu ka dahirsan yahay oo uu ka hufan yahay camaa yasifuuna mushrikiintu waxa ay sifaynayaan. allihii caalimil qaybi lafiljaalahaasaa laga sifaynayaa. waxaa kaloo jirta qiraaha caalimulqaybiyo waxaa lasoo qadirayaa mubtadi oo markaasi lamiir ah oo waxaa leeyahy huwa alle caalimulqaybi qaybka allihii ku cilmila weeye iyo washahaadati waxa muuqda maa qaaba wamaa shuhida weeye wixii markaasi ceelan oo makhluuqa ka ciilan iyo wixii la arkaayo ayaa loola jeedaa. haddii kale caalimilkaydi allihii lafduljaalahaas ayaa laga sifaynayaa, allihii caalimilkaydi qaybka ku cilmiga lahay iyo washahaadati waxa muuqdo xaadirta. fatacaalaa waa kor ahaadow dhahay alleh amaa shay ayuu ka kor ahaaday, ishirkuuna alle uu sheegiyelaaya. fatacaalaa macnaha tacadama waa weynaado weeye, oo waxa alla uu ka kor ahaaday uu ka nasahan yahay amaa yushrikuuna waxay uu sheriigayaan ilahay garabdhigaayaan. maxaa yeele alleh waa alla sifaatkaa ku sifoobay, mar haddii sifaatkaas ilahay uu ku sifoobane waxa uu ka nasahan yahay in ilaahay wax la garab dhigo ayuu ka nasahan yahay. marka alla wuxuu ka waramay sifaatka dhabtaahu iska leeyahay iyo waxa weeye sifaatka makhluuq uu ku sifoobay, wax marka meesha isku qarsoon ma jiraan. waxa nimankan mushrikiintaahu ay samaynayaan walax caqli ka baxa oy iskood ayagu u samaynayaan weeye. marka hadda waxa weeye taasu cudurdaar u noqon mayso, caqli wax ah oo soconayna ma ahan, hase yeeshee sidaas ayay markaasi ku dhiga beeleen. casharkeenni intaas ayuu ku eg yahay. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan raxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 91 oo suurat lmuminuun kamid a. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeen aayuu ku dambeeyey nimankii mushrikiinta ahay su-aalihii la weydiinayay, oo markaasi ilaahay rasuulkiisa u dhahay weydii iyo sida markaasi jawaabdu ay noqonaysay. markii waxa weeye koonkan wax laga weydiiyo samaawaatkii arlada iyo tasarufka ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaasoo dhanba waxay ku jawaabayeen ilaahay ayaa iskaladii ku jawaabayay. markaasuu alla wuxuuna soo dhahay xaqi baan ula nimiday, ayaguna waxa weeye waa kuwa beenshi gaawd ilaahay oo xaqaasay diidayaan. ilaahay ma uusan yeelanin buu dhan ilaahay walad ma uusan yeelanin, matakhada allaahu alla ma uusan yeelan min waladin walad, wamaa kaana mana ahaanin macahu allamicigiisa min ilaahin ilaah ma uusan ahaanin. idan waktigaasowd ilaahay haddii allamicigiisa aaliha ahaan ahaayeen ladahaba waa la tegi lahay, kullu ilaahin ilaah la arka kulligiisa, bimaa khalaqa wixii uu abuuray ayuu la tegi lahay, walacalaa waana far noqolahay bacduun barkood calaa bacdin marka kale oo midood marka kale ayuu ka qaalib noqon lahay, oo dagaal uu ku samayn lahay sida muluugta adduunya ay samaynayaan. subxaanallahi allaa nasahanowdha ilaahay camaa yasifuuna waxay sifaynayaan. aayaddaas marka waxa weeye casharkeenna hore ayaynu uga soo warannay, hase yeeshee waxay isku xiran yihiin aayaddan kale. alla ayaa nasahanowdha ilaahay camaa yasifuuna waxay sifaynayaan mushrikiinta, allihii caalimil qaybi ou ilaahay qaybka ku cilmiga lahay iyo washahaadati waxa muuqda oo xaadirka, maa qaaba wamaa suuhida ayaa loola jeedaa. marka haddii caalimil qaybi la yidhaha oo jar la akhiyo sifay noqonaysaa, rafcana waa la akhiyaa oo waxaa lasoo qadirayaa mubtada oo lamiira, oo waxaa la leeyahay huwa alle caalimil qaybi qaybka allaha ku cilmiga la weeye iyo washahaadati waxa xaadirka. fatacaalaa alla waa kor ahaaday camaa shay ayuu ka kor ahaaday, yushrikuuna alle igu shariig yeelayaan. nimanka mushrikiintaahi waxay ilaahay garab dhigaayaan subxaanahu wa tacaala, ayuu alla ka kor ahaadou ka nasahan yahay. qul waxaad tidhaahowda ilaahay sayidka maxamedka ahow, rabbi yaa rabbi rabbigayow, imaa turiyanii haddii ay isusisid, maa yuucaduuna waxa loo yaqoohaayo oo cadaaba, kaasoo markaasi ku rumoobay dagaalkii beder ugu horrayn markii adduunyada la yidhaahdo, rabbi yaa rabbi rabbigayow falaa tajcalnii hayeelin fil qowmi qoomkii dhexooda adaalimiina oo daalimiinta ahaayeen. ilaahay rasuulkiisa waxau ku dhahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi, asagoo rasuulkiisa amraaya in markaasi duco uu sameeyo kayfiyadeeduna ay tahay in maaragtay yaa nabi calayhi salaatu wasalaam, cadaabka nimankaa kufaarta lagu qabanaayo ilaahay isaga uu ka khaliso, taasna isla markaasna laga ajiibayo oo ijaabadii ilaahay u ballan qaaday. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada ma amreen baa la yidhi ilaa waxa weeye haddii uusan ajiibaynin. maxaa yeelay ilaahay duco hadduu ruux uu amro amba ambiyadiisa haddii ilaahay duco uu amro, ijaabadina waxa weeye ilaahay waa ka aqbalay, oo saasna haddii la yidhaahdo aqbalkina waa la jiraa. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala, ayagana marka arrintaas waxay u tahay tahdiid in cadaab uu ku dhici doonana way caddaynaysaa. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, qul waxaad tidhaahowda ilaahay sayidka maxamedka ahu, rabbi yaa rabbi rabbigayow, imaa turiyanii haddaad isusisid oo aa isusisid, maasi yuu adduuna loo yagohaayo mushrikiintu cadaaba rabbi yaa rabbi rabbigeeyow falaa tajcalnii ha iyeelin filqoomi qoonka dhexdooda adaalimiina oo daalimiinta oon halaag booda ama ku halaagsano. hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay micgooda yeeli maa, laakiin hadda waxaa markaasi laga wadaa rasuulka qeyskiisa, maxaa yeele waxaa la yidhi daalimka su'migiisu qad yacumu qayrahu, qeyskiisa inuu camimaa la iskaarta. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam macsuum weeye in maca daalimiin la yeelo suusa geli mayso. marka hadda ducadan waxaa loo amraa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay nabiga marabka ugu horeysa horta waxa weeye cubuudiyadiisa ayuu daahirinayaa, haddana rabbigiisa u tawaalucayaa, haddana waxa weeye waxaa lagu weynaynayaa ajirkiisa weeye, haddana waxa weeye awqaadda dhammaanteeda waxaa la doonayaa ilaahay inuu noqdo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu noqdo mid ilaahiisa mar walba u tusaayo. haddana waxa weeye dadka kaleentood ayaa looga digaya inay daalimiinta ay micigooda ay noqdaan haddii waxa weeye dulmigooda iska ilaali waayaan. wainaa anagu buu dhahay ilaahay calaa an nuriyaka haddii aanu ku tusino maa naciduhum waxaan u yagoohayno laqaadiruuna kuwa qaracyaan. ilaahay wuxuu leeyahy rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam adduunyadatan hadda la joogo haddii aanu doonno inaanu kugu tusino cadaabka la cadaabaayo awood baan u leenahay. wainaa anagu buu dhahay ilaahay calaa an nuriyaka inaanu ku tusinowd ilaahay maa kii naciduhum aan u yagoohayno laqaadiruuna kuwa qaracyaana udha ilahay awood baan u leenahay. idfac xeebow dha ilaahay dilla fii khasladi hiya ayaduba axsanu wanaagsan asayi'ata khaslada xuntu reebow dha ilaahay idfac xeebow dha ilaahay dilla fiisii hiya ayaduba axsanu wanaagsan asayi'ata sayi'adow dha ilaahay oo dhibka gaaladu ay ku dhibaayaan waxaad qaadisiisaa waagii oo sabxi iyo icraal aad ka jeesisismay wahayse eedaa la yidhi intaan rasuulka calayhi salatu wasalaam jihaadka aan la farin. maxaa yeele horey waxaan usoo marnay suuraddaanu inay aheeday suurat oo makiya oo maka kusoo degta inay aheeday makana rasuulkeena calayhi salatu wasalaam jihaad buguma farin. marka markaas in loo dul qaato ayaa lay farayay ayaddan marka waxa weeye saasaa lee waa mansuuq. culimada qaar waxay yidhahdeen waxay ixtimaashaa in macnuhu ay tahay idfac billatii hiya axsan waxaad ku daafacdaa midda wanaagsan walow fii xaali alqitaal baa allah ka dhigee adugu waxa wanaaggaa samay weeye oo ay ka dhiganta isagoo ilaahay dhahaya haddii aad awood u yeelato nimankaasood gacanta ku dhigto ka jeeso weeye hana kula mucaamaloonin waxay adiga kula mucaamalohayaan oo markaas waxaad samaysaa gaaladii markaad gacanta ku dhigto wax bani aadamnimo u samay weeye. haddii saas la yidhaha marka aayaddu muxkamay noqonaysaa arrintaasne way dhacday baa leeyahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam bani aadamnimadii uu sameeyey gaalada waxaa kamid aheday waqtigii maka la furanayay ayaa kamid aheeday oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu dhahay man dakala daara abi sufyaan fahuwa aaminun waman dakala alkacbata fahuwa aaminun waman aqlaqa baabahu fahuwa aaminun maasa u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ninkii waxa weeye guriga abuu sufyaan galane nabadgelye ayuu helayaa, ninkii kacbada gala nabadgelye uu helayaa, ninkii albaabkiisa xirtana nabadgelye ayuu helaa u dhahay. taas nabigeena calayhi salaatu wasalaam waabuu sameeyaa layidhi naxnu annagu buu dhahay ilaahay aclamu waanu ogsoonahay bimaa yasifuuna waxa ay sifaynayaan mushrikiintu waanu ognahowd ilaahay waxa ay sifaynayaan bimaa yasifuuna weeye macnaha waxa ay beeninayaan weeye oy ku hadlayaan waana ku jaasinaynaa weeye. waqul waxaad tidhaahowdha ilaahay sheekhka maxamedka ahow rabbi yaa rabbi rabbigeeyow acuudu bika waxaan kaa mihingelayaa min hamazaati shayaadiini shayaadiinta waswaaskooda ayaan kaa mihingelayaa. waqul waxaad tidhaahowdha ilaahay sheekhka maxamedka ahow acuudu bika waxaan kaa mihingelayaa min hamazaati shayaadiini shayaadiinta waswaaskooda waqti kasta weeye. maxaa yeele cismada iyo xifdiga shaydaanka laga nabadgalo arrin aad iyo aad weyn weeyaaday jiddanaaday. marka isoo rasuulkeenu macsuum yahay qasadku waxau noqonayaa ummadiisa inuu nagu tacliimiyo calayhi salaatu wasalaam, haddana waxa weeye iltijo oo u magangelayo rabbigiisa inuu muujiyo oo uu ahaado asaguna mid rabbigiisa magangelayo. marka hadda annaga ayaanula ku tacliiminayaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxay u noqonaysaa rasuul rabbigiisa iltijo u samaynayo magangelayo inuu isaguna ahaado, laakiin shaydaanka waswaaskiisa asaga ilaahay waa ka dhowray. marka alla wuxuu dhahay waqul, waxaad tidhahdaa rabbiyaa rabbi rabbigayow inii anigu acuudu bika, waxaan kaa mingelayaa min hamazaati shayaadiini, shayaadiinta waswaaskooda ayaan kaa mingelayaa. In shayaadiintu ay waswaasiyaan ayaan kaa mingelaya nazaqaadkooda. waacuudu bika, waxaan kaa mingelayaa rabbiyaa rabbi rabbigayow an yaxluruuni, inay isoo xaadiraan. waacuudu bika, waxaan kaa mingelayaa rabbiyaa rabbi rabbigayow an yaxluruuni, inay isoo xaadiraan ayaan kaa mingelaya. oo waxa weeye xuluurkooda ayaan kaa mingelaya umuurahayga weeye. maxaa yeelay shaydaanku inamaa yaxluruuna bisawin, shayaadiintu waxay lasoo xaadiraan xumaan. meesha shaydaan yimaado waxaa imaanaysa xumaan baa imaanaysa. shaydaankaas ahaado shaydaanu jinni ha ahaado, shaydaanu insis ha ahaado, ee waxa weeye shayaadiintu meeshay xaadiraan xumaan baa imaanaysa. xumaantaasaa marka ilaahay la mahengelaya subxaana watacaala. xataa idaa waqtiga ayuu dha ilaahay jaa-a uu yimaado axadahum midkood almowti mowtku u yimaado, qaala wuxuu leeyahay rabbiyaa rabbi rabbigayow irjicuunii celi, ayuu leeyahay lacalii waxaan mudanahay acmalu inaan camal falo saalixan camal suuban oo tawhiid aan la imaado, fiimaa fii taraktu aan ka soo tegay oo aan soo layacay oo cumrigayga inaan hadda camal saalixa kula imaado ayaa dhacaysee. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay kallaa ta'aalow dha ilaahay, rujuuc ma jiro. innahaa waxaa weeye kelimadaas oo irjicuuni ah kelimatun, kelimo weeye dha ilaahay, huwa isaguba qaa'idaha isaga qowlaayo wax faa'iidaana ugu ma sugna. wamin waraa'ihim, hortoodana barsakhun teeb ayaa ahu dha ilaahay xaaji, oo markaasi rujuuca ka celinaya ilaa yoomi yoom intii laga gaarayo yubcasuuna, dadka lasoo bixinaa dha ilaahay. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala xataa idaa waqtigii xataadan ibtidaaye weeye jaa-a axadahum midkood oo u yimaada almowtu mowtku u yimaado, oo waxaa la yidhi wahaa maqcadahu min annaar, oo uu arko naarta meeshii uu ka fariisanayay iyo maqcadkiisi meeshii uu ka fariisanayay jannada, low uu humaylahay weeye. maxaa yeele qof kasta oo kaafira ama muslima jannadana maqcaday ku leedahay, naartana maqcaday ku leedahay. marka waxa weeye kaafirka maqcadkiisa oo jannada ah muminiintaa ka dhaxlay, muminka maqcadkiisa oo naartana kaafirka ayaa dhaxlaaya. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala xataa idaa waqtigii jaa uu yimaado axadahum midkood almowti mowtku u yimaado, oo markaasi xaaladii uu ogaado inuu ahlunaar yahay uu ogaado, qaala wuxuu leeyahay ilan qof ahlu jannaahu iceli ma dhahaysee, rabbiyaa rabbi rabbigeeyow irjicuun iyo celiu leeyahay, ilaahu gadaal iyo celiu leeyahy, meel iga horayso male, saasuu leeyahy. lacalii waxaan mudanahay acmalu inaan camal falo saalixan camal suuban, bian ashhada an laa ilaaha ila allah weeye, inaan tawxiidka qaraabo weeye, masalan baa duu kaafir ahay weeye. marka saas weeye lacalii waxaan mudanahay acmalu inaan camal falo saalixan camal suuban, fii maa taraktu wixii aan ka soo tegay oo cumrigayga aan ka soo layacay, taas ayaan mudanahay. ilaahay markaa wuxuu leeyahay kallaa tacaal ka joog, laa rujuuca noqosho ma jiro. innahaa taasina ka birjicuun hadalka ah kelimatun, kelimo weeye u dha ilaahay, huwa isaguba qaa'idahaa isaga qowlaayo, wa hadalow isagu iska dhahaayo, laakiin faa'iida uuma sugna. wa min waraa'ihim ow dha ilaahay, hortooda u dha ilaahay barzakhun teed ayaa xaajisow ayaa ah u dha ilaahay oo ka jeedinaya rujuuca. wa min waraa'ihim, hortooda u dha ilaahay barzakhun xaajis ayaa u dha ilaahay teed ah, oo markaasi aan markaasi ogolaanayn qofku waxa weeye inuu dib usoo noqdo. barsakhaana waxaa la yidhi waa muddada allatii min xayni lmowt, laga soo bilaabo dhimashadii ilaalbaxsi weeye. macnaha waxa weeye ana baynahuma bayna rajcati, ayaga iyo noqoshada waxaa u dhexeeya xijaab weeye iyo maanic, oo rujuuc u diidaa waa mowt weeye. maayo qofka dowrinta ka bacday rujuuc malaha weeye. marka amwaadda waxaa la yidhi laa tacuudu ajsaamuhum, jismigoodu ku laaba maayaan sidu iyo adyina dhexeeda, biarwaaxi maa arwaaxi miya lala qabo, kamaa kaanuu say ahaayeen abadan weligoodaalay. maalinta qiyaamaha lasoo bixinayaa laa farqa bayna alambiyaai wa hayrihim ayaa leh, ambiyada iyo hayrkood xataa farqa ma lahaa leh. haddii la yidhaha masalanba waxaa soo arooray dad saalixiina bacdu saalixiin, in markaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam ay la kulmaan oy nabiga calayhi salaatu wasalaam sujeed ay kula kulmaan, muraadku waxaa weeyaa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ruuxdiisa shariifada ah ayaa waxay samaynaysaa tashakul shakli, ayay samaynaysaa suurad wanaagsan oo jasadkiisii shariifka ahay, suuraddiisii shakli ayay samaynaysaa. markaas ayuu waxa weeye sidaasuu kula kulmayaa. markaasuu wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan la kulmay markaasuu layidhi, awliyadana saas weye iyo shuhadadaa layidhi, maxaa yeele arwaaxda mudhiiciintaa layidhi waa mudlaqa, waa sii daysan tahay oo ma xabisnaa layidhi. laakiin waxaa layidhi kufaarta arwaaxdoodu way xabisan tahay, waxa weeye malakuudkana kuma socon karayso, laakiin dadka wanaagsan arwaaxdoodu waxa weeye waa mudlaqa, waa sii daysan tahay. maxaa yeele adduunkan waxay ku leedahay jawlaan iyo socod ayay ku leedahay, ay ku marayso oo meel walba ay marayso. maxaa yeele waxaad arkaysaa dad bacdu saalixiina inaa markaasi arwaaxdoodii adduunyada aad ku aragto asagoo qofki suuradiisa camal kula ah adiga ruuxdaadii iyo tooda inay is arkaan. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka la leeyahay waa lala kulmaayaa, waxaa loo badan yahay ruuxdii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay isku shaglinaysaa shagle waxay samaynaysaa suuraddii jasadkiisii ahayday, marka sidaas ayaa lagula kulmayaa. marka hadda waxaana hadda khilaaf uu ka jiraa xagga sida lagu fasiray xadiiska nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhahay man ra'aanii fi lmanaami fasayaraanii falyaqdasi, qofkii igu arkay manaam toojiyadow igu arkaaya, ayaa bacdul culamaai waxay ku fasireen qofkii nabiga calayhi salaatu wasalaam manaam ku arka toojiyadkaas waxa weeye asoo soo jeedo ayuu caadi nabigu arkayaa, sida hadda bacdi badan oo saalixiintaahu nabiga ayagoo soo jeeday u arkeen. marka arkidaasaasa waxaa la leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ruuxdiisii oo shariifada aheyd ayaa shagli samaynaysa suuraddii jasadkiisi ah, markaa ayuu sidaas kula kulmayaa. ee markaasi jasadka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo xaqiiqiga ahay inay arwaaxdii laysku soo celiyo ay markaas saas ay kusoo noqdaan, taas ma ahanay culimmadu u badan yihiin. oo wax allaala wixii markaasi dhinta ilaa markaasi bacsiga qiyaamada laga gaarayo ruuxoodii iyo jasadkoodii laysku soo celin maayo, laakiin tashakul waa jiraa oo markaasi jasadkii laysku suuraynaayo way jiraysaa, taas ayaana loo badan yahay weeye. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wamin waraa'ihim hortooda barsakhun teeb ayaa ou ilaahay ilaa yoomi yoom intii laga gaarayo yubcasuuna dadka lasoo bixinaayo, faidaa waktiga ayuu dhi ilaahay masakha la afuufo fi suuri suurka la afuufo buunka qiyaamo la afuufo u dhi ilaahay, waxa weeye nafqatu luulaa weeye ama waa taaniyada, falaa ansaabu dhi ilaahay nasab sheegasho baynahum khalaa'iqda dhexdooda ma ahaanin yooma idin maalintaas ou dhi ilaahay walaa yatasaaluuna mana isu su-aalayaan, oo wax ibn nasab isweydiihaysaahay ma jirta weeye. marka allah wuxuu dhahay falaa ansaabu dhi ilaahay nasab sheegasho baynahum dhexdooda ma ahaanin walaa yatas yooma idin maalintaas, nasabka waxaa laga wadaa nasab oo laysugu faanayo sidii adduunyada la joogay laysugu faani jirayo reer bani fulaaniyo waxaasaan ahe la dhihi jira weeye. ee hadda waxa weeye nasabku waa sugan yahay sidiisaba mu'miniinta dhexdooda qofka nasabkiisa laga qaadi maayo, oo markaasi waxa weeye nasabka lama anfinaay weeye. ee falaa ansaaba baynahum waxaa laga wadaa laa yatafaakharuuna biansaabihim, nasabkooda isugu faani maayo sidii adduunyadan oo kale, adduunyadaa nasab iyo waxbaa laysugu faanaya laakiin aakhira taas ma jirto. waxaa kaloo laga wadaa layidhi macnaha suurtagala in loola jeeda laa ansaaba baynahum laa ansaaba tanfacuhum weeye, nasab oo anfacaayo ma jiro weeye, maxaa yeela taraaxum iyo tacaadufki ayaa duulay, xasrada iyo dahshada ee weerarka dhacaaya ayaa waxa weeye arrintaasu jirta hala leeyahay. marka nasab oo waxa weeye wax anfacaaya maalintaas ma jirto, balse qofka camalkiisii ayaa aada iyo aada muhiim u noqonaya. rasuulkeenu waxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu, nasabkiisu maaragtay man badaa bihi camaluhu yuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, qofkii camalkiisa uusa aakhuriyo nasabkiisu ee waxa weeye horu dhigi maayo. maxaa yeele haddaad camal wanaagsan aada weyso waxa weeye nasab waxba kuu tari maayo, xeer hebelaana waxba lagu dheefi maayo, camalka saalixa ayaa muhiima weeye. walaa yatasaaluuna mana isu su-aalayaan bikhilaafi xaalihim fi dunya weeye, xaalkooda adduunyada khilaafsan. maxaa yeele adduunyada markaasi nasab ayaa lagu faani jiray, hadda qiyaamo markii la tago arrintaas waa laga mashquulayaa, amar aada iyo aada weyn ayaa lagu mashquulayaa, mawaadinu lqiyaama ayaa aada iyo aada dhibaato u imaanaysaa. marka hadda mararka qaarkoodna way soo miiraabayeeno fa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaaluuna ilaahay dhah, barkood barka kale waa su-aalayaa, laakiin su-aashaas laftirkeedu waxa weeye ma ahan mid markaasi su-aalu tadadud waactiraaf binicmatiyay noqonaysaa, ee nasab iyo wax laysugu faanayo maalinta qiyaama jiri maayaan weeye. waxyaabaha dunyada lagu haayo waxaas waa laga tegayaa. bal arrintaas qofka hadii adunyada dhibaato ku sameeyey qiyaamo dhibay buu keenaysaa. dadkii markii qiyaamo laysugu tago ilaahay wuxuu dhahay faman saqulat, ruuxii ay cuslaatowdha ilaahay mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa, faman saqulat ruuxay cuslaatowdha ilaahay mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa, oo xasanaadka uu bato faulaa'ika kuwaasowdha ilaahay humulmuflixuuna kuwa liibaane weeye. faulaa'ika kuwaasow dhahay alle humulmuflixuuna humulfaa'isuuna waa kuwa liibaanay. waman khafat ruuxi ay fuudaatowdha ilaahay mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu oo sayi-aadkiisa oo batane faulaa'ika kuwaasowdha ilaahay alladiina kuwa weeye khasiruu khasaaray anfusahum naftooda khasaaray. waman khafat ruuxi ay fuudaatowdha ilaahay mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu faulaa'ika kuwaasowdha ilaahay alladiina kuwa weeye khasiruu khasaaray anfusahum naftooda fii jahannama fahum ayaguna fii jahannama jahannama dhexdeeda ay ahaanayaan khaaliduuna kuwa ku waaraaya jahannama dhexdeedana ku waaraaya ilahi subxaanahu watacaala. talfaxu ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala way diiranaysaa wujuuhahum mijiyaashooda annaaru naarka ayaa diiranaysa. talfaxu waxaa diirana u dhi ilahi subxaanahu watacaala wujuuhahum mijiyaashooda u dhi ilaahay annaaru naarta ayaa diiranaysa u dhi ilaahay. talfaxu waxaa diirana u ilaahay wujuuhahum mijiyaashooda u dhi ilaahay annaaru naarta ayaa diiranaysa, macnaha naarta ayaa gubaysaa laga wadaa. wahum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda kaalixuuna kuwa waxa weeye ilkaha jibaayo weeye. wahum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda kaalixuuna kuwa ilkaha casaynaa usan kuwa ilkaha casaynaa weeye. waxaa loola jeedaa dashintooda oo hooso ayaa hoos u degaysa markaasay xabadka fuudaysaa. midda sarraysane waxa weeye ayaduna kor ayay u kacaysaa markaasay madaxa fuulaysaa. markaasaa waxaa soo baxaya ilkahoodiyaa soo baxaya ina naartiisaa ku gubta. wayuqaalu lahum isoo qadira markaasaa waxaa loo leeyahay alam takun sawma ahaynin aayaatii aayaadkay aayadahaydii qur-aanka tudlaa sii lagu akriyo calaykum kulkiina, alam takun sawma ahaynin tudlaa sii la akriyo, alam takun sawma ahaynin aayaatii aayaadkaygi tudlaa sii lagu akriyo calaykum kulkiina, fakuntum dayadna sawma aha ina bihaa aayaadka tukadibuuna kuwa beenin. soo aayaadka ilaahay ma aadan beeni jirina fakuntum bihaa sawma aha ina tukadibuuna kuwa beenin. qaaluu waxay leeyihiin ow ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow galabat calaynaa korkayna waxaa ka qaalib noqday shaqwatunaa shaqinimadkayni, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow galabat calaynaa korkayna waxaa ka qaalib noqday shaqwatunaa shaqinimadkayni, tana shaqaawatunaahna waa jirtaa weeye. wa kunnaa waxaana ahaanay qooman qoom ayaan ahaanay qoomkaasoo laaliina oo baadiyoobay oo hidaayada ka lumay ayaanu ahaanay. wa kunnaa waxaan ahaanow dha ilaahi subxaanahu watacaala ayaa leeyahay qooman qoom qoomkaasoo laaliina oo baadiyoobay. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayay leeyihiin akhrijnaa naga bixi minhaa naarta ilaahu naga bixi, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow akhrijnaa naga bixi minhaa naarta xaggeeda naga bixi, fa in cudnaa haddaan u noqonno fa innaa annagu daalimuuna daalimiin ayaan nahay, haddaan ilaahu khilaaskaaga dambe aan u noqonno waxa weeye daalimiin annagaa ehe ilaahu mar uu naarta naga bixiy leeyihin. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow akhrijnaa naga bixi ayay leeyihiin minhaa naarta naga bixi, fa in cudnaa haddaan u noqonno fa innaa annagu daalimuuna daalimiin ayaan nahay. sidaa markii yidhaahdaan qaala ilaahay wuxuu u leeyahay lisaanka waxaa loogu dhahayaa carabka maalik oo markaasi khaasinu naar weye naarta furaheeda malagahaayo weeye. waxaa la yidhi adduunyadan lamuulaadkeeda markii la joogaa la yidhi adduunye lamuulaadkeeda markii la joogo oo markaasi codsigoodii laga joogo ayaa malagaasi wuxuu leeyahay waqta uu ku dulooba iyaa naarta dhexdeeda ku dheeraada naarta ayuu leeyihin soo duloobay damaandadoodii saasaa looga soo jawaabayaa. iqta uu ku dulooba fiiha naarta dhexdeeda ku dulooba walaa tukallimuuni hana ila warramina oo ha ii sheegina cadaab in laydinka qaado ha ii sheegina, sidaas ayaa maaragtaya ayuu leeyahay. marka sidaas la yidhahda waxaa la yidhi rajadooda ayaa go-aysaa leyi rajadooda marka halkaasayba ku dhammaanaysa. marka ilaahayaa marka wuxuu leeyahay ama malagaas lisaankiisa ku dhahayaa ina usaniye kaana waxay ahaayeen fariiqun fariiq oo min cibaadii addoomankayga kamid a muhaajiriin bay ahaayeenaa la yidhi yaquuluuna inay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow aamanaa waanu rumaynay fakfir lanaa ilaahu noo dhaaf warxamnaa ilaahu noo naxariiso wa anta adugu allow khayru raaximiina inta naxariisata alihu khayra ayaata. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala إنه سعني كان طريق جمع وحي أهين هو من عبادية دو من شيء كمدة هذا مهاجرين بالإسكالية لكن قرأت السوي ذاتك إلهي بريها سبحانه وتعالى ورب قود كل علنون حديث ويدي سنعي أيالو لجي ذا وقتك ساجو بانو إيا قوة مكة سكجي سجيس عي أيالو وقتك ساجو بانو وذاتك الله أطوالو عيو إلهي بريها هو أحسى إني وحلي سبئيه ربنا يا ربنا رب غينو آمنا وانخميني تغفر لنا إله النورات جب غينا وارحمنا إله نون حريث وأنت عدو الله خير الراحمين انت نحيث تعليه خير حياته فاتخذتموه مولى إلهي الضومان كاسوحة سيارتين سخريا أما سخريا جاستيس أي سيارتين فاتكسوه إلهي بري جر معنى هذا وحالة غوضة فاتك إلهي دا أليس قصة عدو عبادي سنعي هو الله سبحانه وتعالى دراديس عمل صالح أصمين عليه هي قوة كجي سياسة أيوه وحبا أنا أرك دكتا هي أقلامه وحاق أفتان يهوك مركا سؤال لو حوليه فاتخذتمهم قوة صحة سيئة لكين سخريا أما سخريا جي سياس وحلو جي سياسة وحبا أنا مهم وحاكم إلى هذا وقت يزمن في صحابة هم يهدين أولاهم وحاكم إلى سيدنا بلال بن رواح شهيب الروم يا سميد هاي سيدنا عمر بن ياسر يا سميد هاي سيدنا سلمان الفارسي يا سميد هاي كجاس يا سميد هاي فقراء المسلمين هاي خباب ابن العرفة معلم يا سميد هاي مركة رجاس اياه وحاسو جي سياسي جري نمن كما القبين تا او قريشين او كفاين تا فالوحنا وحدا عيني سبيل جري حتى انتوكم انت اذن كهل ما سيان عيود الهي ذكري ذكري انت بجري الى كالما سينوي مركا سيديكي فتفتين وقال استغالكم بالاستهزاء بهم وهذا كم شكوشين الى عيال كجة سيستان مركا كواسا وحايدين سبب اذن فو نغلين انا اذن هالما سيان دا عاد الهي مركا تعاس ايا عذاب كمانسا اذن فو عن وكنتم احادنا هاتين منهم ايا حقودة فالحكونك وفوقس قسلة ايا هاتين وكنتم احادنا هاتين منهم ايا حقودة فالحكونك وفوقس نعمه دائما ايام كجاسين ايا بما في سبب كيسة صبروا اي صفين فهو استزهينا ايه صبرين يلبك عبد بيسان اني انو تزيت وموان جاسين ايا قال يوم مانت بما في سبب كيسة انا كجاسين ايا صبروا اي صبرين اي لقفت مؤمنك ادوية باستان كويسة سباتد ادونك كويسة دوك صبره ما لنت قيامه جزاء الهي سبحانه وتعالى اوصيه ومركاتي في عدو بيسة هاي هو كل يجبه أي إلهي السين أيها معايا يرون إلهي إنهم أيقوا هم الفائزون وأكوا الليباني إنهم أيقوا هم الفائزون على ما أنت وين جاسين أيها سببتنا وحاوية صبر كأي صبر صبر كمهيم وي وإن لا صبرها وي وبعد إلهي لغو صبرها أعداء مركز إسيزه يجاسوس كوضا لغو صبرها معايا لسلاس أيها ما أنت قيامل الليباني أدو بنوك جبيا مركز عشر كين إنت أسوك أجيهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.